connaissais, Suzy. Oh, Susanna. Yoke la gai, Suzy. Dime la gai, Suzy. Tole lisa bangouna. Kaina lingiye. Kaina luliye. Kaina leriye. Baini baina. Balobi baloba. Eta lingai na Suzy. Ingai na Suzy, ngai motema pasie, madila manzoto ebuje, ngai motema pasi mama, lukela ngai kisa bolingo, ngai mabanzo migie, kutu moi na kolela, yanga pene na Suzy. Langai kisya bolingo. Ma passi mama, lo che la gai chi siamo lingua.